نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نندلينا درسيتو يا كتاب إرشاد إلى صحيح الاعتقاد ورد على أهل الشرك والإلحاد للعلامة صالح ابن فوزان حفظه الله تعالى. نكتك درسا إلو كوة التنيومة تلكوة بعد تنزغمزية مسألة يا الاستسقاء بالأنواء، يعني kuomba mvua kwa nyota au kunyeshezewa mvua kwa nyota. Kwamba wapo ambao walikuwa wanaitakidi kwamba mvua ikinyesha basi mvua hiyo imenyesha ni kwa sababu ya kuchomoza au kuzama kwa nyota fulani. Sasa hii ni itikadi ambayo ilikuwa batil, ni itikadi ambayo Uislamu imeharamisha itikadi hiyo na ikaisema vibaya itikadi hiyo. Na mtu akiwa na itikadi hiyo ndani ya moyo wake basi anakuwa ni kafiri kwa itikadi yake hiyo. Na tukaangalia vile vile dalili ambazo zilikuwa zimekuja katika upande huo, na kauli ambayo ilikuwa sahihi ambayo mtu anatakana iseme baada ya kunyesha mvua ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameifundisha, ikiwa yeye amepokea maneno hayo kutoka kwa Mola wake سبحانه وتعالى. يولي أنبياء تكسينوا قم بسيسي مطرنا بفضل الله ورحمته، بس هو يولي أنبياء نقوام أمي مؤمني الله سبحانه وتعالى نامي كانوشا نقوزيبينغا زيل اتكادي أمبازو ونزو اتكيدي وات وباطل يقسينوا قم بسيسي تمني الشزيو أمبوا نقوى سبابو ينيو تفلان. سسا بيلي بيلي تقوسيه كبنجيلي نسبة النعم إلى غير الله. كني ليو إن شاء الله تنكيانزا مانزو كبيسا مسألة ياتيسة، مسألة ياتيسة ambayo ni miongoni mwa mambo ambayo watu wanayafanya mambo hayo ni katika shirki au ni katika njia ambazo zinampelekea mtu katika ushirikina. Jambo la tisa, nisbatun ni'am, ni kuegemeza neema. Nisbatun ni'am ni kuegemeza neema ila ghairi llahi, kuzegemeza neema kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema sabaka alkalam, yametangulia maneno, an hukumi nisbati almatar, kuhusiana na hukumu ya kuegemeza mvua, ila alanwai, kuegemeza katika machomozo ya jua na mazamo ya jua, mazamo ya nyota, yani machomozo ya nyota na mazamo ya nyota. Wal istisqa'u biha, na kunyeshezewa mvua kwa sababu ya hizo nyota. Tayari maelezo kuhusiana na jambo hilo yamekwisha kutangulia. Anasema al-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala, wal kalamu al-an, na maneno hivi sasa, fi hukmi nisbati an-ni'am, ni kuegemeza neema umuman kiujumla, ila ghairi Allah, kuzegemeza kwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akawa yeye anaitakidi chochote kile ambacho kitakachokuwa amekipata basi anaitakidi kwa itikadi tofauti tofauti, na akawa kwamba mtu huyo haegemezi neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema anna al-i'tiraf, kwamba jambo la kukiri, bifadlillahi, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, wa in'amihi, na kule kuneemesha kwake Allah subhanahu wa ta'ala, walqiyami bishukri, na kusimama jambo la kumshukuru yeye, maana kusimamia jambo la kumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala, min samimi al-aqida, ni katika kiini kikuu cha aqida, ni katika jambo ambalo lilikuwa kuu kabisa la aqida, na ndo msingi mama wa aqida, ambapo mtu itikadi yake inatakana ijengeke katika jambo hilo. Li'anna man nasaba an-ni'ma, kwa sababu yule ambaye mwenye kuinasibisha neema na kuiegemeza neema, ila ghairi mauliha, kwa yule ambaye alikuwa sio mstahiki, kwa yule bwana ambaye alikuwa sio anostahiki, basi mtu huyo ambaye hapo kabla kutoa maelezo na kutoa hukumu ya mtu huyo akasema, ambaye bwana anostahiki wa neema hizo, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ndo ambaye anostahiki kuegemezewa neema. Faqad kafaraha, basi mja huyo anakuwa yeye amezikanusha neema hizo, anakuwa mja huyo amezipinga neema hizo, anakuwa mja huyo yuko mbali kabisa na neema hizo, wa ashraka billahi, na anakuwa yeye amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, binisbatiha, kwa kule kuziegemeza neema hizo, ila ghairihi, kwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asije akasema kwamba mimi nimeneemeshwa haya ambayo ndio kwa meneemeshwa kwa sababu labda ya elimu yangu ambayo ndio kwa mmefika mimi. Mimi nimefika doktora, nimefika PhD, nimefika fahala fulani katika elimu. Kwa hiyo lazima mimi nastahili kuneemeshwa haya ambayo nilikuwa nimeyapata. Ni kwa sababu ya elimu yangu ambayo mimi nilikuwa nayo. Hili ni jambo ambalo lilimkumba vile vile Qarun. Alitakabbar, kama tutakavyokuja kuona maelezo yake kuhusiana na Qarun, namna alivyokuwa ametakabbar na akasema kwamba mimi nimeneemeshwa kwa sababu ya elimu yangu. Na mwingine naye anasema kwamba mimi nimeneemeshwa ni kwa sababu ya nguvu zangu. Yaani mimi nimepata neema hii au jambo hili ambalo niko nalo ni kwa sababu ya nguvu zangu ambazo mimi niko nazo. Hapana, bali mtu anatakana neema zote ambazo alizokuwa yeye ameruzukiwa aziegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Yaani hakuna kwenu nyinyi neema yoyote isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema zake ni nyingi Allah subhanahu wa ta'ala ambazo anakuneemesheni nyinyi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Na ikiwa kwamba mtazihisabu neema za Allah, basi hamtoweza kuzihisabu. Kwa hiyo wewe ukiruzukiwa neema yoyote ile, iegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ufahamu kwamba yeye Allah ndiye ambaye aliyokuruzuku neema hiyo. Qala ta'ala, Allah anasema mtukufu aliye juu, yaarifuna ni'matallahi, wanatambua hao na kufahamu neema za Allah ambazo Allah amewaruzuku, thumma yunkirunaha, kisha wao wanazipinga neema hizo, kisha wao wanazikanusha neema hizo. Wa aktharuhumul kafirun, na wengi wao ni makafiri, wengi wao ni wakanushaji, wengi wao ni wenye kwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la kupinga neema za Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa mambo ya kupinga, basi mtu anaporuzikiwa neema akawa yeye haitumii katika misingi ambayo Uislamu unaikubali, akawa yeye anaitumia misingi, anatumia neema za Allah subhanahu wa ta'ala vibaya. Ameruzikiwa neema na Allah, lakini akawa anatumia vibaya, ikiwa pumzi, ikiwa nguvu, ikiwa elimu, ikiwa jambo lolote lile ambalo alikuwa ameruzukiwa, basi anatakana litumie katika ile namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anoiridhia. Na ikiwa mtu anatumia yani neema aliyoruzukiwa na Allah vibaya, basi huyu mja atakuwa anatafuta ugomvi na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah hatukubaliana na yeye. Naam, Allah anaeleza hayo katika suratu An-Nahl aya nambari 83. Qala ba'dhu al-mufassirin, wamesema baadhi ya wafasirin, ya'rifuna, wanatambua wao, anna an-ni'am min 'indillah, kwamba neema zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu ameruzukiwa riziki ya wasaa, mambo yake akawa anakwenda vizuri, basi wanatambua kwamba haya mambo yanatoka kwa Allah. Ikiwa Allah amemruzuku labda jambo la kutangulia katika kuoa, au kupata watoto au kujenga au jambo lingine lolote lile. Na tukiyazungumza haya mtu asije akafikiria labda tunamzungumzia, unajua darsa, mtu mara nyingi hudhania labda atakuwa asijikuwa nazungumza mimi, sijikuwa hivi kadha wa kadha. Yaani mtu asije akadhania kwamba labda jambo lolote nilotolea mfano labda tutakuwa tunamzungumza yeye mtu, hasha wakalla. Na Allah ni shahidi na naona katika moyo wangu hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa katika darsa namzungumza yeye. Si wengine hapa wagonga wa shirikina. Simefahamu? Sasa mtu asijakadhania labda tunamgonga yeye mtu. Tukiyazungumza mifano kama hii, sisi tuko mbali kabisa, sisi nazungumza dini umuman kiujumla kabisa. Sasa mtu huenda akawa yeye Allah amemruzuku wasaa wa riziki, riziki zake akawa anapata kwa wasaa, au vile vile akawa yeye ameruzukiwa jambo la kutangulia katika kuoa, au jambo la kutangulia katika kujenga, au jambo lolote lile katika neema, yani kuruzukiwa watoto na mambo mengineyo. Hizi ni neema ambazo ziko wazi wazi kabisa. Na mwingine akanyimwa kwa muda. Ya ikiwa jambo la kujenga, vipi wewe, mbona muda mwingi tunakuona unashughulika, unafanya kazi huko na kule, lakini mpaka leo hata kibanda basi cha makuti huna? Simefahamu? Yaani na mfano maneno kama haya. Na vile vile katika jambo la kupata watoto, wenda yule jamaa alikuwa yeye Allah amemruzuku watoto mapema, akamfuata yule jamaa ambaye alikuwa hajapata watoto, jikaze kama kwamba watoto kwamba anatoa yeye. Simeelewa? Haya maneno yapo katika mitaa. Yaani watu waambizana, jikaze bana. Usipige magoli mafupi, piga magoli marefu. Sasa haya ni maneno ambayo si sahihi, japokuwa kwamba watu wanataniana. Kwa sababu neema yoyote inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Ibrahim alikaa miaka chungu nzima 80 na kitu huko, na akawa bado hajaruzukiwa watoto. Akaja kuruzukiwa miaka mingi sana. Sasa si maneno ambayo sawa kuambiana kwamba jikaze, piga magoli marefu. Yaani ni mambo ambayo si sahihi. Au kwamba mtu akamwambia bana, hebu jikaze wewe katika jambo la japo upate japo kiwanda tu cha makuti. Pia ni maneno ambayo yalikuwa si sahihi. Mtu anawezekana akafa bidii ya hali ya juu kabisa, lakini ikiwa kwamba Allah hajamruzuku na muda wake hujafika aweze akapata chochote kile ambacho anachokihitajia. Kwa sababu Allah yeye ndio mwenye kutoa riziki. Na kila mja amempangia riziki zake. Na mpaka tone lake la mwisho la maji atakalokunywa, basi Allah vile vile ameshakulikadiria. Sasa hakuna kusema mtu ajikaze, bali mtu anatekana, mtu akiwa amepatwa na mtihani au na kufinyiwa riziki zake, basi anatekana kwamba mrejeshe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na fahamu kwamba Allah ndiyo mwenye kuyaruzuku hayo. Na wala watu wasiseme kwamba wewe kwa hivi unapokuona mbovu wewe mpaka leo hujaoa. Yaani vile vile si maneno ya sawa kumwambia ndugu yako Muislamu maneno hayo, bali muulize ni tatizo kitu gani. Mimi naona kwamba vitu haviniendei. Sasa hakuna kitu chochote labda unachokihisi na vitu kama hivyo, hii ni manake uweze kumsaidia ndugu yako Muislamu, lakini si katika namna ya kupeana maneno kama kwamba yeye kupata kwake hivyo labda ilikuwa ni yani kwa nguvu zake au kwa uwezo wake na mfano vitu kama hivyo. Sasa watu wanatambua anna ni'am, kwamba neema min indillah, zinatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna Allah, na kwamba Allah huwa almun'im alayhim, ndiyo ambaye mwenye kuwaneemesha juu yao. Bidhalika, kwa jambo hilo wanatambua jambo hilo wazi wazi kabisa, ayanan, wazi wazi pasi na kizuizi chochote. Wao wanafahamu hivyo kwamba hizi neema zinatoka kwa Allah na Allah yeye ndiyo mwenye kuruzuku. Walakinnahum, lakini watu hao, yunkiruna dhalika, wanalipinga jambo hilo. Fayazamuna, wanajigamba wao, anahum, ya kwamba wao warathuha, wamezirithi neema hizo, min an abaihim, kutoka kwa mababa zao. Sema bana, sisi bana tumerithi mali hii kutoka kwa baba yetu bana, lau kwamba si wao kujitahidi, sisi tusingelipata mali kama hii. Wa ba'dhum yaqul, na baadhi yao wanasema, laula fulan, lau kwamba si mtu fulani kunimegea mimi mtaji wa biashara, nikaanza kufanya biashara, basi singalifika mimi. Lam yakun kadha wa kadha, basi singelikuwa jambo kadha wa kadha. Haya yote ni maneno ambayo si sahihi kuyasema. Wa ba'dhum yaqul, bali baadhi yao wanasema, hadha bi shafaati alihatina, haya bana ni kwa uombezi wa miungu yetu, kwa uombezi wa miungu yetu ndio tukapata haya. wahakadha, na namna kama hivi ndivyo watu wanavyosema. Kullu, kila mmoja, man yansibu ni'mata ila man yu'adhimuhu, kila mmoja anaegemeza neema kwa yule ambaye anamtukuza, katika yeye ambaye anamuona kwamba huyu ndio ambaye mimi namuona kwamba ndio aliyoruzuku neema. Na mtu ikiwa kwamba ana mali, basi mtu huyu huwa anaheshimiwa sana. Mtu akiwa na mali huheshimiwa sana, hata ikiwa kwamba ni jahili mkubwa kama yeye hakuna, basi ataheshimiwa, ataitwa mzee, ataitwa mheshimiwa, ataitwa kadha, ataitwa majina haya na yale. Na mtu kukaa na mtu kama huyu, moyo wake hujisikia fahari sana, hujisikia raha kabisa, huenda akanyosha mkono akampa chochote. Lakini labda kukaa na alimu, mtu mwenye elimu, akawa kwamba yeye anafundisha mambo ya dini, sasa na nikakae pale na mimi nitupikanzo, hili jambo haliwezekani kabisa. Sasa mtu wa mbali sana na mtu mwenye elimu. Na baadhi ya kati huonekana wale wenye elimu ambao Allah amewaruzuku elimu, wakaonekana kwamba wanadhalilika kwa watu wenye mali, wakaonekana kwamba wanadhalilika kwa watu wenye mali, kumbe wao wana hadhi kubwa sana kuliko watu ambao wenye mali. Sasa ni jambo ambalo Muislamu anatakana awe makini nalo sana jambo hilo. Kwa hiyo kila mmoja huinasibisha neema kwa yule ambaye mwenye kumtukuza, minal abai, katika mababa, ikiwa labda baba yake ndio ambaye alomlegea msingi wa biashara, au alosababisha yeye ndio akawa ni mwenye kuoa, au alosababisha yeye ndio akamjengea nyumba, au alosababisha ndio alomsafirisha kumpeleka majuu huko katika nchi za Uingereza, katika nchi za Marekani na nchi nyinginezo za huko, maana wazazi fikira zao zote ziko huko. Yaani mtoto akionekana anakwenda Uingereza, anakwenda Marekani, anaonekana kwamba huyu ameendelea. Lakini useme kwamba mimi nenda Saudia, ukirudi itakuwaje? Hebu tuambie, au labda unakwenda Yemen au popote pale, ukirudi utakuwa katika hali gani? Hebu tuhadisie kwani. Akirudi nitakuwa ni wa kawaida tu. Nitakuwa nakaa msikitini, nisomesha darsa. Nitakuwa nasaidia watu katika kuwafahamisha kufahamu Mola wao. Umefahamu? Ah, mwanangu mimi nakuona huko hakukufai. Usende huko. Lakini ukisema Uingereza, yani wala hakuulizi kabisa. Ukisema Marekani, wala hakuulizi kabisa. Anajua kwamba hizi ni nchi ambazo wewe ukienda, ukirudi utakuwa kwamba uko vingine. Atakwambia lini kwani safari ipo? Unaondoka lini? Maana tujitayarishe kupikia vizuri vizuri. Lakini Yemen au Saudi au Sudani, utakuja kwa wewe ni shehe vikanzu tu. Huna chochote, huna mbele, huna nyuma, huna bazi, huna sijui nini. Sasa hizi ni hali ambazo watu wengi zimewakumba. Wal aliha, na wako ambao wenye kunasibisha hizo neema kwa miungu, hawa ni washirikina. Wakawa wao wameweka masanamu yao, wakaona masanamu haya ndio ambayo yanowapa riziki, au mizimu ambayo waliacha wazazi wao mizimu hiyo, basi wao wakawa nasibisha riziki zao kwa hii mizimu ambayo wao wanakwenda kufanya ibada zao, au majini ambao wao wanafuga, wanakwenda katika jini, anaambia nyinyi jamaa mnafahamu kwamba mimi sasa hivi hali yangu sio nzuri, na nyinyi ndio ambao nakutegemeeni, nataka kwamba hapa sasa hivi nipate milioni moja. Basi majini wanaingia benki kuiba, wanamletea milioni moja. Wao wanaingia katika majumba, wanaiba pesa, wanamletea pale. Anambia pesa hizo hapo ba mkubwa. Milioni. Sema mimi mambo yangu sio mabaya bana. Mimi nikisema tu nataka pesa nafungua kwenye mto, nakuta milioni, nakuta laki, nakuta kadha, nakuta hivi. Sasa nakusajabieni nyinyi sana, lakini mimi kama mimi mambo yangu sio mabaya. Sasa hawa ni washirikina. Wanaegemeza neema kwa hao ambao wao wanomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ashkhas, na watu vile vile. Wal ashkhas, na watu. Mutanasina, masdaraha as-sahih, hali ya kuwa ni wenye kusahau na kusaulishana vile vile. Hali ya kuwa ni wenye kusahau na kusaulishana, masdaraha, chimbuko lake neema hiyo. Yaani ufanya kwamba wao wamejisahau kabisa. mudhahirina annahum nasau, masdara, hali ya kuwa wanajidhihirisha kwamba wao wamesahau kabisa chimbuko lake, kwamba hizi neema zinatoka kwa Allah. Wao wanasahau kabisa kwamba hizi neema tumeruzikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walmun'im biha, na mwenye kuneemesha neema hizo, ala alhaqika, juu ya uhakika, wanajisahau kabisa kwamba mwenye kuneemesha neema hizo kiuhakika ni nani? Wa huwa Allahu, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo humsahau kabisa kwamba alituruzuku neema hizi ni Allah subhanahu wa ta'ala, husahau kabisa, hujifakarisha. Na kawaida hali halisi mtu akiruzukiwa neema, basi ikiwa kwamba hakuna tauhidi ndani ya moyo wake, ikiwa hakuna ikhlas ndani ya moyo wake, ikiwa hakuna jambo la kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi usahau kabisa, hufakarika yeye na neema ile, kama alivyomkumba Karun. Yani hujiona kwamba yeye ametangulia, hujiona kwamba yeye yupo juu, hujiona kwamba yeye yupo kadha, hujiona kwamba yeye yupo katika hali ambayo iko tofauti na wenzake. Huwaona wale wenzake si chochote si lolote, huwaona wale wenzake ni watu ambao wamepitwa na maendeleo, wamepitwa na wakati. Yani hujiona katika hali kama hiyo, kumbe sivyo ilivyo. Alionyimwa neema, amepewa mtihani, amejaribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ataendelea kuwa na subra au ataendelea kumkufuru Allah, au ataingia katika jambo la kumkufuru Allah? Kadhalika aliruzukiwa neema vile vile, alikunjuliwa neema vile vile, basi yupo katika mtihani. Na mara nyingi yule ambaye mwenye kuruzukiwa neema anaingia katika mlango wa kukufuru, wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiaogopea sana, akasema inna akhwafu ma akhafu alaykum, kwa hakika mambo ambayo mimi ninayahofia juu yenu. Katika baadhi ya riwaya imekuja akhwafu ma akhafu alaykum, yani mambo ambayo yenye kutisha ambayo mimi ninayaogopea juu yenu, ayuftaha alaykum, kufunguliwa juu yenu, au ma yuftaha alaykum, kufunguliwa juu yenu, min zaharati dunya wa zinatiha, yani mapambo ya kidunia, anasa za kidunia. Mtu akawa sasa mambo yake yale anafanya atakavyo, hakuna kitu chochote cha dunia ambacho anachokitaka asiweze kukifanya. Akiamua yeye chakula chake cha asubuhi akale Uingereza, basi uwezo huo anao. Na akitoka Uingereza arudi zake Zanzibar, akae kwa muda kidogo, akesha chakula cha mchana akapige Marekani, basi uwezo huo anao. Akiamua chakula chake cha usiku, asema chakula changu cha usiku nende zangu labda Canada, basi uwezo huo anao. Manake amefunguliwa dunia yake. Haya ni mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyahofia, kwa sababu mara nyingi mtu atamtumbukiza pahala ambapo alipokuwa pabaya. Bora riziki zako zifanywe kwamba zinakwenda vizuri katika namna ambayo hutotoka wewe katika utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni vitu ambavyo watu wanavisahau kuviegemeza kwa yule ambaye mwenye kuwaruzuku. Kama anna ba'dahum, kama vile baadhi yao, yansibu ni'mata sayr fil bahr, wanavyoegemeza yani neema ya kusafiri katika bahari, ya kutembea katika bahari, wasalama, na kusalimika katika hiyo bahari, min khatari, kutokana na khatari zake, ila rihi, yani wanaegemeza kwa upepo. Sema bana, upepo wa leo ulikuwa shwari sana, ulitupeleka vizuri sana, na safari yetu umetupeleka vizuri, tumeenda na tumerudi salama, umetufikisha salama kabisa upepo. Wahidhiki almalahi, na utamu wa zile chumvi, yani malahi, maana yake kwamba ile bahari namna ilivyokuwa imetulia, na hapakuwa kwamba labda kuna mawimbi. Sasa ndio wanavyokusudia. Fayaqul, basi mtu husema, kanat arrihu tayyiba, umekuwa upepo ni mzuri sana, walmalahu hadhiqan, na chumvi ilikuwa ni tamu sana, akiwa na maana kwamba bahari ilikuwa tulivu, yani imetutulia bahari, imetufanyia sisi safari yetu nyepesi sana. Wa mithlahu liyawm, na mfano wa hayo hivi leo, ma yajri ala alsinati kathir, yale ambayo yanopita katika ndimi za wengi kabisa, min nisbati husuli ni'am, katika jambo la kuzegemeza zile neema, wa indifa'i niqam, na kuzuia zile nakama, manake ina nakama kuzuilika, ila majhudi alhukumati, yani wanazegemeza katika juhudi za zile serikali zilizokuwepo. Sema bana, serikali yetu imejitahidi sana, imetuletea maendeleo, imetuletea riski, tumekuwa tunapata kwa wasa, maji tunapata kwa wasa, sijui kitu gani tunapata kwa wasa, vitu gani tunapata kwa neema kabisa. Kama si wewe Makufuli, sisi tungekuwa hivi. Kama si wewe rais fulani, ningekuwa kadha. Kama si wewe nani fulani, ningekuwa kadha. Yaani kwamba zile neema zikawa zinaegemezwa kwa yule kiongozi ambaye alikuwa madarakani. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa baya sana. Na zile nikam zote zilizotokezea, rais aliyoingia sasa hivi si mchezo. Kazuia kila kitu. Riski imekuwa ni taabu sana. Anaweza kuzuia riski huyu kutoka kwa Allah huyo? Eti tuulizane, anaweza kuzuia riski kutoka kwa Allah huyo? Hawezi kabisa, lakini maneno ambayo yanapita kwa watu. Ni maneno ambayo yanapita kwa watu, au hayapiti? Hususan katika kipindi hichi. Utawasikia watu wanasema maneno hayo. Riski imekuwa ngumu sana tangu akae huyu rais madarakani. Inapatikana kwa ngumu sana. Kazuia riski zote, milango ya riski yote kaifunga. Allahu musta'an. Haya ni maneno ya kufuru kabisa. Haya ni maneno ya kufuru ambayo watu husema bila kutafakari yani. Na haya mtayasikia tu kama hamjayasikia. Mimi binafsi nishasikia maneno haya. Watu wanasema upatikanaji wa riski umekuwa mgumu sana. Rais aliyoingia amezuia milango yote ya riski. Hakuna ndugu zangu anaweza kuzuia milango ya riski. Hakuna ambaye anaweza kuzuia riski ya mtu. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Hakuna kiumbe chochote kinachotweta katika ardhi isipokuwa kwa Allah kuna riski yake. Na ukiona kwamba kuna uzito, kuna ugumu, ni kwa sababu ya maasi ambayo watu wameyatanguliza kwa mikono yao. Ndiyo Allah amezuia. Anozuia na anokunjua riziki ni yeye Allah peke yake, Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna yoyote atakayeweza kuzuia riziki ya kiumbe, si mwanadamu kiumbe huyo, wala si jini, wala si mnyama. Hakuna ambaye anaweza kuzuia riziki ya yoyote yule. Maana wengine wale ambao walikuwa wameoa, wao ikiwa labda wake zao wana matatizo kwa mfano ya majini, basi jini inawezekana kaja akasema kwamba mimi ndo naharibu mimba, na akaja akasema maneno kama hayo. Sasa haimaanishi kwamba yeye ndo anozuia, hawezi kuzuia kitu kikija duniani. Na lau kwamba ingelikuwa kuna kiumbe ambaye anazuia riziki, basi sisi sote tusingelifika duniani. Sisi sote tusingelifika duniani ingelikuwa kuna yoyote yule anaweza kuzuia, ikiwa ni mwanadamu au ikiwa ni jini. Kuna watu wao amekwenda kuposwa na mtu akakataliwa, yani mwanamke amekwenda kuposwa na mwanamme, yule mwanamme akakataliwa, akasema utakiona kama utaolewa wewe. Matokeo yake kenda kwa shiriki na wake, haolewi yule babu, haolewi yule. Mesha kwambia babu haolewi yule, masali umekuja unataka siolewe, haolewi kabisa. Mefika muda kaolewa, kaolewa babu. Simefahamu babu kaolewa bana. Basi wewe nenda kawaambie kwamba hatopata riski ya mtoto, kaambie hatopata kabisa, tazuia kila kitu. Mimi akwenda kumwambia hatimaye kashazaa, kazaa babu. Tena babu wewe mambo hayo unafikiria atazuilika? haya mambo ni ya Allah. Tena hapo ndo mtu akurejesha kwa wanaita Mwenyezi Mungu au ya Mungu, hapo ndo mtu akurejesha huko, kama atakuwa anatafakari. Lakini kuna watu wana maneno machafu na maneno ambayo kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hao ambao wanosema majini wanokuja wanosema kwamba mimi bana ndo ninofanya, si sahihi kabisa, wala mtu hatakikane itakidi hivyo. Bali ukiona kimekuja kiumbe kisha kwamba kikapita, basi fahamu kwamba Allah ndo amekikadiria vile, Allah amekikadiria vile, wala kwamba si sahihi kabisa akasema kwamba mimi nakula. Kingine anakuja anasema mimi nakula vile viumbe, pia si sahihi. Bali kila kitu kimepangiwa muda wake, kikifika tu muda wake, basi wenyewe kile kitu kinakuja. Wala hakuna kusema kwamba majini wakorofi kweli bana, au jini atakuja akwambia wewe njifaki dume wewe, basi utaona kama atasimama huyo mtu wako. Kizungumza hivyo mnanifahamu? Eh? Hasimami huyo, na mimi nitafanya kwamba asisimame. Sasa wewe ukishakujitia hofu, ukaingia hofu hiyo, tayari moyo wako ukashauchukua, basi kila wakati ankuchezea akilini tu. Hasimami yani. Ilikuwa ni maneno yake kweli. He. Maana hawa majini hawakurufi kweli yani. Sasa na wewe ukaingia hofu sasa. Ukishakuingia hofu tayari moyo wako shampa. Moyo wako shampa yeye. Sasa ukishampa moyo wako tayari ushaondoka upande wa Allah. Kwa hiyo anakukontrol anapotaka yeye. Yaani ule jini. Lakini si kwa maana labda ana uwezo wa kufanya kile kitu. Hana uwezo huo kabisa wa kuzuia kile kitu kwamba kisisimame. Hizi hali zipo katika jamii. Na hawa waganga wanakuwa wanajitapa katika maneno hayo. Katika sehemu hizo. Huyo anjifa shehe anatukataza sisi kwamba haya mambo yetu ndio kwa nayo hayafai. Kadha wa kadha na mfano wa vitu kama hivyo. Basi atakiona siku atakaooa. Siku atakaooa sisi tutamuonyesha. Kama atafaidia ndoa yake, atakuja hapa hapa huyo. Na nyinyi mtaona. Tamfanya kwamba sisimame kabisa. Sasa jamaa akashambua hivyo, kiwa tauhidi yake ni mbovu mtu. Analingania dini, lakini kuna watu wanalingania dini na tauhidi zao mbovu. Basi uenda mwenyewe babu bana, samahani bana. Nimekuja kuomba samahani. Nisameni kwa katika dini babu. Sasa hiyo dini yako ina mipaka. Eh? Hiyo dini yako ina mipaka mpaka tuingilie sisi. Sema maneno kama hayo. Dini yako inaonekana ina mipaka. Eh? Ndo Mungu aliposema hivyo. Kama dini sasa tunaitambua, basi ushike adabu zako. Maana mimi hapa ndo kushachanganya madawa. Tena na si kwamba ilikuwa sifanye kazi. Maana dawa nilizokuwa nimezifanya, kuna hatari ya kugeuka wewe kuwa mwanamke. Sinifahamu. Usema maneno kama hayo. Sasa wewe unafikiria hapo. Yaani haya maneno kwa nini yana kweli? Haya maneno yana kweli? Lakini nini anachokusudia? Anachokusudia kukutia wewe hofu. Akishakutia hofu, tayari akishakuteka moyo wako, basi hapo shetani anakuchezea. Na yale majini ambayo alikuwa yeye anatumia tayari wana uwezo kufanya watakavyo. Sababu tayari wewe umetoka katika upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile kuna mtu mmoja alikuwa huko kaskazini sehemu za Donge huko. Yeye aliwatisha watu wa mtaa mzima pale. Aliwaambia mimi msinichezee bana. Msinichezee kabisa. Naweza kufanya hii sehemu yote kani bahari na nyinyi ndio mkaa samaki. Mmeelewa katika bahari hiyo. Mmefahamu? Sasa haya ni maneno ambayo watu huwa wanasema sehemu tofauti tofauti. Kuwatisha wale watu walioko pale. Labda mtu kaonekana kafanya mambo ambayo yalikuwa si ya kawaida. Kutoka na yale majini ambayo alikuwa yuko nayo. Sasa kawa yeye baada kuonekana anafanya mambo hayo, kibri kikamkweza na mashetani akamkweza, akachukua nafasi ya ungu kabisa, kwa sababu kwanza mambo yake ni ya ushirikina, kisha akajibebesha yeye mambo ya kiungu kabisa. Kwa hiyo akatoa maneno ya kuwatisha watu na watu wakatishika. Au kuna mtu alimchokoza kisha baadaye akamfanyia mambo ya uswahili, na yale mambo yakamfika kweli. Kaona mtu fulani alifanywa bubu, wewe waseme tu hawa. Kweli jamani, anaweza mtu kufanya bubu, kumfanya yani kiumbe bubu, wakati Allah yeye amemfanya kwamba huyo mtu anasema? Inawezekana hiyo? Sijui tuseme inawezekana, inawezekana mpaka kile tushawaona. Mmefahamu? Hasemi kabisa mtu. Si kama hasemi. Yaani yule mtu ni mwepesi. Yaani alikuwa hana adhkari. Na njia ziko wazi kabisa. Wale majini kumuingia. Kwa hiyo majini wakimuingia ndo anaweza kumkontroli. Yaani kuzuia ulimi wake usiseme, kuzuia yaani vitu tofauti tofauti, labda mkono usifanye kazi au sehemu miongoni mwa sehemu zake zifanye kazi, kwa sababu mwili wake ulikuwa ni mwepesi kabisa. Lakini hakuna kiuhalisia kabisa mwenye kufanya hayo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye mwenye kuyafanya. Allah akimfanya mtu bubu anakuwa bubu. Huyo ambaye anasema yeye anamfanya bubu, akipigwa sura tupata tu tayari anapiga kelele. Sasa bubu kweli huyo? Au kiziwi huyo kweli? Yaani jini akishaona vimondo vinamuelekea mbio anakimbia. Anaonekana mgonjwa anasema. Mmefahamu? Maana majini wengine wakija vichwani wanawazuia wale watu wasiseme kwa wiki nzima. Na akitaka kusema anakwambia yaani umlete karatasi ya kuandikie. Kuna mtu mmoja alikwenda kumsomea mgonjwa wiki nzima hajasema, lakini alipokwenda pale aliitwa wakati wa magharibi. Basi kuitwa wakati wa magharibi, aliwaambia jamani, mimi nina darasa. Yeye jamani anadisia, akamwambia mimi nina darasa. Basi akamwambia we njoo tuje muangalie tu huyo mtu. Basi akaenda bali kufika anasema kwamba akamwambia he, vipi hamgonjwa wenyewe ndo huyo hapo, wiki nzima hapa asemi na vitu kama hivyo. Sasa yule jamaa anasema kwamba yeye akamwambia basi haina tatizo, lakini yani mimi nina darasa. Akamwambia mimi nina darasa na sasa hivi muda darasa ushafika, wacha mende zangu darasa. Akamwambia basi sawa. Akamwambia kwamba atakuja siku ya pili yake. Basi yule jini akafanya, nimefahamu kwamba ndio yeye mbabe manake. Basi jamaa siku pili alipokwenda kuanza tu kwanza kusoma tu, yule jini apiga kelele asabe hey, wewe asa. Basi wala sasa kumbe unasema nimefahamu. Sasa hizi ni hali ambazo zinaonyesha kwamba wao si yani hawawezi kufanya kuwa mtu bubu. Hizi ni hali ambazo zinaonyesha kwamba hawawezi kabisa, kiumbe yote hawezi kumfanya kuwa mtu bubu. Huo ni ububu bandia. Kama ni upofu, upofu bandia, si upofu wa kweli. Kama ni uziwi, uziwi bandia, si uziwi wa kweli. Kama mtu amefanywa kwamba uume wake usimami, basi ni yani kufanywa kule kizuizi, kile ni kizuizi bandia, si cha kweli. Nimefahamu? Yaani vyote vinavyofanywa yani pale vimefanya takhayul, udanganyifu tu. Lakini si uhalisia kwamba uko vile. Si kwamba yule mtu kwamba ni mbovu kweli, si kwamba yule mtu kwamba ni kiziwi kweli, si kwamba yule mtu kwamba ni kipofu kweli, au kwamba yeye yani kwamba yuko katika hali kama ile, mkono usifanye kazi au mguu usifanye kazi au aone moto katika tumbo lake kwamba kuna moto kweli. Hizo hali haziko hivyo. Kwa hiyo hakuna ambaye mwenye kuzuia riziki ya mtu katika viumbe yoyote yule. Hakuna. Bali riziki zote zipo katika milango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna watu vile vile wanafahamu kwamba riziki ziko katika milango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika wanampinga Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine hutoa maneno kuelekeza kwa Allah hasa. Ijapokuwa kwamba hamtaji kwa majina yake Allah, lakini wakiwa na maana wanamkusudia Allah. Wengine hufika kusema kwamba ewe Mungu, nimekosea nini mimi? Yaani mbona riziki zangu zimekuwa ngumu mimi? Wengine husema hivi. Wengine huongeza ewe Mungu, nimekosea nini mimi? Utafikiria nimekuchukulia mke wako. maana riski zimekuwa ngumu, au tuna ugomvi mimi na wewe, wakiwa na maana kwamba wao wanamshtakia Allah mashtaka hayo. Haya ni mashtaka ambayo si sahihi vile vile, ni mashtaka ya kufuru, haya ni maneno ambayo si sahihi Muislamu ambaye yeye amezaliwa katika mishipa ya Uislamu ayaseme maneno kama hayo. Sasa ni jambo ambalo tunalieleza kwa sababu jamii imeoza katika upande huo, jamii imeoza katika upande huo, na wengine wao wanaingia katika milango ya kutafuta riziki zao iliyokuwa si sahihi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye kashaona kwamba ana ugumu wa maisha, basi huenda kwa watu washirikina ili wamfanyie wepesi wa zile riziki zake zipatikane kwa wasaa. Sema da babu fulani bana, kwa kukufungulia milango ya riziki, ah, si mchezo, kiboko ya kiboko hugemeza hivi. Na washirikina hao hao na wao vile vile husema katika matangazo yao, anataka mtoto aje kwetu, anataka riziki zake ziende kwa wasaa aje kwetu, anataka yani mchumba mume aje kwetu, anataka mke aje kwetu. Ndio maana wale madada wanakwenda kwa shirikina, atokeze yake mshirikina shona, ah, ndio mwanamke ambaye anakuja anataka nini? Basi mmoja adui chongo alikwenda mwanamke kwa adui chongo, kaenda kwamba anataka yeye apate mchumba, kajajiona kashaolewa tu adui chongo yaani ajui kuolewa vipi yani, kajajiona kashaolewa tu na adui chongo, ajui anataka kuolewa vipi. Adui chongo kaona no, mzigo huu ndio niuache, kajibebea mwenyewe kwa ushirikina wake, kajibebea yeye mwenyewe kwa ushirikina wake. Na washirikina ndivyo walivyo hivyo, washirikina ndivyo ambavyo walivyo hivyo, wao wanafanya mambo ya ushirikina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu ambao wao walikuwa wafanya mambo ya ushirikina wakawa wanakwenda kwa washirikina, tayari itikadi zao ndio wanatakidi hivyo, kwamba riziki haipatikani kwa kukaakaa tu, kwa kufanya sababu tu. Kama labda unauza duka, usiuze duka tu kamtegemea Mungu, wanasema hivyo yani. Yaani usiuze duka kwa kumtegemea Mungu tu, lazima upate na nguvu nyingine, sababu watu wanakuwa wanafanya mambo yao. Mjukuu wangu anakwambia maneno haya, lazima uwe, kuna babu uwe ungeenda ili akajalifunga duka au akajafunga biashara yako. Nimefahamu. Haya ni mambo ambayo yapo katika jamii, na jamii imeharibika kabisa katika upande huo. Riziki wanaziegemeza na kuzinasibisha kwa si kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukizungumza riziki ni uwanja mpana sana, ni uwanja mpana sana wa riziki, yaani wanasibisha na kuegemeza kwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, kwa hiyo wao wanaegemeza yani riziki na zile nakama, labda kuna nakama fulani au kuna jambo fulani serikali ilifanya, jambo hilo liko litokezee misukosuko fulani, lakini ikawa misukosuko ile haikutokezea, basi wao huegemeza kwa juhudi za serikali, kwamba lau kwamba serikali singelifanya hivi, basi hii barabara ingelikatika. Lau kwamba serikali singelifanya hivi, basi ingelikuwa maji ni tabu. Lau kwa serikali singelifanya hivi, basi sisi singelikuwa tuko katika hali ya dhiki kabisa. Lakini tizama kipindi cha labda rais fulani, namna alipokuwa amefungua milango ya riziki, riziki ilikuwa inamwagika hapa, riziki ilikuwa ya wasaa. Namna alipofungua milango ya riziki, kafungua nyanja tofauti tofauti za watu kujipatia riziki. Simefahamu maneno. Na mtu anasema hivyo i'tikadan, hali ya kuitakidi kabisa ndani ya moyo wake kwamba yule rais yule yani alikuwa ananafuu na sisi, alikuwa kitu tufanyia wepesi katika upatikanaji wetu wa riziki. Alikuwa akitufanyia wepesi katika upatikanaji wetu wa riziki. Haya maneno ukiachukulia dhahiri yake toka kama wepesi ndio. Simefahamu. Anofanya wepesi na anotoa riziki ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila Allah ameziweka sababu. Bora ungesema yeye ilikuwa ni sababu. Kwa sababu Allah ameziweka sababu tofauti tofauti. Lakini si kusema kwamba yeye ndo alikuwa ametufungulia milango na nyanja tofauti tofauti ya riziki. Manake mpaka kajiunga sijui na mashirika gani na mashirika gani, alimbali kwamba raia wake wawe ni wepesi kabisa katika jambo na maisha yao yawe ni wepesi kabisa katika maisha yao, wasipate tabu katika maisha yao. Na mwenyewe rais ujitapa kabisa, sisi bana tutafanya maisha yenu yawe ni wepesi sana, tutakuleteeni maendeleo, maisha ya mtu wa chini kabisa tutayafanya basi pia yawe katika hali ya furaha na yeye. Simelewa. Sasa hizi ni siha vile vile hazistahiki kuzisema yote huyo. Sasa ni siha ambazo hazistahiki kusema yote isipokuwa Allah. Waj'alna an-nahara maasha. Na sisi ndo ambaye Allah anasema tulojalia mchana kwa nini? Sehemu ya maisha, kwamba watu wanatafuta riziki zao. Allah ndo aliyosababisha hii. Kila kitu Allah amekizungumza. Usingizi akauzungumza kwamba Allah yeye ndo mwenye kuleta usingizi. Umefahamu? Na hata ukimwona mtu labda anasema mimi bana sipati usingizi mpaka jini apande. Mwambie nipe usingizi, sajili anampa usingizi. Simefahamu? Sasa si sahihi vile vile. Au kwamba mimi tangu mpate jini bana ah nalala kweli kweli yani. Ananipa usingizi jini. Pia si sahihi. Bali inakuwa si usingizi, ni maradhi ambayo amekupachika nayo jini. Nas'alullah tawfiqa wa sadaq. Adhana isha bi idhnillah tabarak. Wanasema au al-afrad au memba, yani raia wale, yani mtu mmoja mmoja, wakawa wao wananasibisha jambo la kupatikana wa riziki kwa watu hao kwa mtu mmoja mmoja. Au takadumi al-ilmi tajribi, au kutangulia kwa elimu ya majaribio. Nasema kwamba elimu ya majaribio, ikiwa ni elimu ya tiba au elimu nyingine yoyote ile, ndio ambayo iliyokuja kutatua maradhi haya au iliyokuja kuondosha janga hili au jambo hili. Fayakulun mathalan, wao wanasema kwa mfano takaddama tib, tiba imetangulia katika masala haya, tiba imetangulia kutatua mambo haya na kuondosha mambo haya. Au taghallaba, au imeshinda tiba ala al-amradhi, juu ya maradhi, haki imeondosha maradhi haya moja kwa moja. Au kadha alaiha, au imehukumu juu ya maradhi hayo, yani ile kuondoka kwa maradhi wakanasibisha kwa yale, kwa ile tiba. Au baadhi ya wakati watu wakanasibisha kuondoka kwa maradhi, yani kwa yule ambaye mwenye kufanya tiba, akasema yeye kwamba mimi nitakuondoshia maradhi haya mtibabu. Inawezekana kwa anatibu kisunna, vile amekwenda kutibu kumtibu mgonjwa, Allah akampa taufiki, yani mgonjwa yule ikawa ni sababu kwa kupitia yeye mikono yake Allah akamondoshia maradhi yake. Basi kichwa kikawa hicho, sema ah, maradhi kama haya sishindi na maradhi haya, sishindi kabisa na maradhi haya, na nshatibu sana maradhi kama haya, na nikiingia tu basi lazima yale maradhi yenyewe yanakaa pembeni. Maradhi kama haya. Sasa haya ni maneno vile vile yanaingia katika mlango huo, kwamba yule mtibabu mwenyewe akawa yeye amejikweza, akaona kama kwamba yeye ndio ambaye mwenye kuondosha maradhi. Hilo la mwanzo katika upande huo. Kadhalika yule ambaye alofanywa tiba akaitakidi kwamba huyu mtibabu ndio ambaye anamuondoshea maradhi. Hili ndio ambalo kwa limeenea sana kuliko hili la mwanzo, ambalo watibabu wanatakikana. Ikiwa Allah amewaruzuku uwezo wa kuweza kuwasaidia ndugu zao, basi waambie maneno kama haya kwamba mimi bwana si mponyeshaji, sisi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yeye ndio mwenye kutia taufiki. Ikiwa kwamba Allah amejalia kwamba wewe upone kwa sababu ya mikono yangu mimi, yani hiyo ni taufiki ya Allah. Na ikiwa kwamba vile vile Allah bado hajalia, basi subra ni kitu muhimu. Hili ni jambo ambalo wanatakana waambiwe wale ambao wanawasaidia, waambie wale ambao wanawasaidia, kwa sababu itikadi za wengi kabisa akiambiwa bana kuna mtibabu mmoja yule hodari sana huyo, yuko vizuri sana huyo, basi moyo wake unakuwa umejaa itikadi potofu, na atakutafuta kwa udi na uvumba. Na ukimwambia labda sina muda, labda nikupeleke kwa mtu fulani, mimi bora wewe, sipefahamu mimi wewe, yani nitasubiri bora, nimefahamu hapo. Sasa haya ni mambo ambayo yameenea kwa watu. Kwa hiyo tiba ikawa imeshinda kwa maradhi yako hukumu. Wal majhudati alfulania, na juhudi fulani hivi, yani watu wakigemeza kwa risk, yani upatikanaji wa risk katika juhudi fulani. Labda mtu amefanya juhudi fulani akapata risk, labda amefanya juhudi fulani akapata risk fulani. Sasa haya ni mambo ambayo yamewathiri watu wengi. Takdhi ala alfaqri, ambazo juhudi hizo zina hukumu juu ya ufakiri, maana yake zinaondosha ufakiri moja kwa moja. Waljahli, na ujinga vile vile. Wama ashbaha dhalika, na mfano wa hayo. Minal alfaz, katika matamshi. Alati, matamshi ambayo yajibu ala almuslim, ni wajibu juu ya Muislam. Ayabtaida anha, kujieka mbali sana na matamshi hayo, kwamba sitamke katika ulimi wake matamshi hayo. Akasema yeye kwamba mimi pata hii ni kwa sababu ya juhudi fulani. Hapana, utafanya juhudi mpaka utakoma, lakini ikiwa kwamba hujafanikiwa, hujajaliwa jambo fulani, huwezi kulipata. Na mara nyingi mimi huwa natoa mfano halisia, mfano wa kuoa au wa kuolewa. Yaani mfano huu simgusi mtu, pia narejea tena. Yaani mfano huu ni mfano halisia. Kuna mtu mimi namfahamu kabisa, alisafiri kwenda nchi tofauti tofauti akitafuta nani, mke wa kumuoa. Katoka hapa kenda Pemba, katoka Pemba kenda Dar es Salaam, katoka Dar es Salaam kenda Kenya, katoka Kenya kenda Uganda. Kumbe matokeo yake kaja kumuoa mke jirani, jirani kabisa. Simefahamu jirani kwa maana jirani, yani anatoka anapishana kila kati yani. Kikenda kazunguka we, kazunguka we, kazunguka we, kazunguka we. Akaja kumuoa mke jirani. Hawa wanaonana wasalimiana muda mrefu sana. Sasa ndivyo ambavyo riski ilivyo ya mja. Mtu atazunguka, atakwenda huku, atakwenda kule. Kumbe alichoandikiwa kinachungwa chungwa kwa ajili yake. Na yeye anachungwa chungwa kwa ajili ya hicho ambacho alichoandikiwa. Muda tu ambao Allah aliopanga haujafika. Tuulizane sisi ambao tulioa, wangapi tulioa pointi? Tuulizane sisi tulioa, wangapi tulioa pointi? Wengi, elfu kibondeni na michanga yote. Maneno ya watoto. Lakini ndio ambao tulioa. Ndio ambao tulioa. Sio. Sio ambao tulioa. Kila mmoja hapa akiambia haya wewe taja. Nakwambia utaje hivyo. Mfano uko na umeelekea huko tu. Sijafahamu. Yaani akiambia haya wewe taja sasa. Ambao wako kwa pointi, basi nakwambia inawezekana akajaza daftari. Maana tangu anasoma chuoni, kaingia shule, yeye kuna watu kwa pointi tu, huyu yule yule yule. Na akitoka labda alihama mtaa, kahamia mtaa mwingine, pia akawa pointi, ndio kadhalika ndio ilivyokuwa hivyo. lakini uhalisia hauko hivyo. Yani yule ambaye anakuja kumuoa sie kabisa katika wale ambao wa mwanzo anawapenda, ndivyo ambapo jambo linavyokuwa, kwa sababu tayari Allah kashamuandaa mtu ambaye anamchunga chunga kwa ajili yako wewe, na wewe ushaandaliwa kwa ajili ya huyo. Kwa hiyo kila mmoja anachungwa chungwa kwa ajili ya mwenzake. Muda tu ukifika, basi utajiona mambo mepesi kabisa. Kadhalika riziki, kadhalika jambo la riziki, yani tukiacha riziki hii ya kuoa na kuolewa, riziki yani vile vile kuna vitu vinachungwa chungwa kwa ajili ya kwewe. Simefahamu? Sasa mlango huu sioni, mbona maelezo mengi sana, yani tumesoma kidogo sana, kama mlango ambao nyuma tuli kuna mlango tuliupita nyuma kabisa, tukatoa maelezo mengi sana, kwa sababu watu tumeathirika na hivi vitu tuko navyo. Ndio maana kwamba kunahitajika tutoe maelezo mengi sana watu wafahamu. Na tukiwa na maana hatumlengi mtu, bali tunazungumza kiujumla jamii namna ilivyokuwa imeathirika na jambo hilo. Naam. Kwa hiyo Muislamu anatakikana ajiepushe na matamshi hayo. Wayatahaffadhu, na kujihifadhi mina kutokana na matamshi hayo. Ghayata tahaffudhi, yani upeo wa kujihifadhi. Wa ayansiba ni'am, na kwamba aziegemeze neema. Ila Allahi wahdahu, aziegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wayashkuruhu alaiha, na mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yajiri, na yale ambayo kupita. Ala yadi baadhi al-makhlukin, katika mikono ya baadhi ya viumbe. Afrada, ikiwa kwamba viumbe hao ni mmoja mmoja, labda amekuja mtu akakupa milioni moja, labda amekupa mtu, vipi rafiki yangu, yani mpaka leo hujajenga, chukua hii milioni kumi, hebu nenda kaanue kiwanja na anza kujenga. Haya mambo kama hayo yanapita katika mikono ya mtu, au mtu kaja akakupa kitu fulani, au akaja mwingine akakupa kitu fulani. Haya mambo kama hayo yanapita kwa mtu mmoja mmoja, au jamaati, au kundi la watu, akasema jamani, najua kwamba mwenzetu amebomokewa na nyumba na vitu kama hivyo, kwa hiyo hebu tumsaidieni, yani sisi tuna uwezo kidogo, tumsaidieni katika kujenga nyumba yake. Sasa watu wakakusanyika, wakakusanya pesa zao zikafika kama milioni 20. Wakaenda, tumesikia bana umepata na msiba wa kuangukiwa na nyumba yako. Ndio kweli. Sasa kwanza pole sana. Wakampa mkono wa kumtia nguvu, yani wakampa maneno mazuri ya taazia. Hayo taazia si kwamba mpaka mtu afiliwe na yani na mtu. Yani hata kama mtu amepata na msiba. Baadaye wakamwambia basi sisi tumejikusanya kinguvu chetu kidogo na hisi kwamba kitakusaidia hii milioni 20. Simefahamu? Yani milioni 20 kwa sasa hivi yani sio pesa kubwa ya hivyo. Pesa ndogo sana. Lakini si ndogo pia. Basi yani ikawa imepita katika hali kama hiyo. Akawa kwamba yeye amepewa milioni 20 na kikundi cha watu, au msaada wote ule na kikundi cha watu. Minal majhudati, katika mambo ambayo ya juhudi. Innama hiya asbab, afahamu kwamba hizo ni sababu. Kadi tuthmiru, huenda zikaleta matunda. Wakadi la tuthmiru, na huenda pia zisilete matunda. Unaweza kapua milioni leo 20, au kapua milioni 100 leo, kesho yake ukawa hujui hata zimepotea wapi. Zitakuwa zimekuletea matunda? Hazijakuletea matunda. Yaani wakati unakabidhiwa bana milioni 20 hizo hapo, au milioni 100 hizo hapo, watu wanasema jamaa umeukata wewe, umeukata kabisa milioni 100, umeukata kabisa. Asubuhi yako la mapozukiwa huna hata shilingi. Jamaa pia hakuamini kama huna hata shilingi. Vipi pesa ziko wapi? Amesikia hata zimepotea wapi sasa? Ah, wewe utakuwa ima utakuwa na mkosi wa mambo majini, au utakuwa kwamba unapenda mambo ya wanawake. Maana mlango wa wanawake na wao, mtu ambaye anashiriki anasa za kidunia wanawake na mambo ya kidunia, basi hakai na pesa. Mpe elfu kibondei na michanga yote. Maneno ya watoto, yani watoto wakisema hivyo wanaonyesha kwamba ni pesa nyingi kweli hizo. Basi mpe mtu ambaye anapenda, anapenda anasa za kidunia, anapenda wanawake. Na wanawake wafahamu kwamba jamaa ana pesa. Hawa wanawake wa kidunia. Kizee utaitwa kijana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya pesa ambazo mtu yuko nazo. na siku haimaliziki, utarambwa zote. Sinifahamu. Lakini kuna watu ambao sijui tusemeje, lakini wapo katika mitihani mikubwa sana. Allahu musta'an. Kwa hiyo huenda ikaleta matunda na huenda isilete matunda. Wa hum yushkarun ala qadri ma badaluhu, na wao wanashukuriwa kwa kile kiwango ambacho wao walichokuwa wametumia juhudi yao, yani jua ule uwezo ambao wao wameutumia. Walakin la yajuz, lakini haijuzu nisbatu husuli nataij, yani kupatikana, yani kuegemezwa kupatikana kwa ile natija, illa ila Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa inatekana kwamba egemezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mje anashukuriwa, yani kushukuriwa kwa mje ni kuombewa dua, jazakallahu khairan, Allah kubariki kwa jambo lako hili, akufungulie milango ya riziki, akufungulie milango ambayo ya mambo ambayo wewe unatamani katika nafsi yako, katika mambo ya khair, kwa jambo lako hili ambalo ulikuwa umelifanya, ndio katika jambo la kushukuru. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, man lam yashkur kalilan lam yashkur kathiran, mtu ambaye alikuwa hashukuru kidogo basi hataweza kushukuru kingi. Akipoa kidogo hawezi kushukuru kingi, hataweza kukishukuru. Wa man lam yashkuru an-nasa lam yashkuru Allah, na mtu ambaye alikuwa hawashukuru watu basi hawezi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa watu kwamba amemfanyia jambo fulani hawezi kumshukuru kwa kumuombea dua, basi hawezi kumshukuru Allah yani mja huyo. Baadaye Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema, wattahadduthu bi ni'mati Allahi shukrun, na kuzungumza, yani kuzungumza huko ambako ahlul ilm wamekutafsiri kwa maana pana sana, kwamba mtu yeye ameruzukiwa neema, akaonekana kwamba yeye anatumia zile neema katika hali ambayo ilikuwa nzuri, basi shukrun, jambo hilo vile vile ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Watarkuha kufrun, na kuacha kuzungumza zile neema ambazo Allah alizokuruzuku, ukaacha kuzizungumza, basi ni ukafiri. Sio kwamba ukae useme ah, tumeambiwa tukiacha jambo la kuzungumza neema kafiri. Jamani, nyie kusanyikeni, kusanyikeni, kusanyikeni. Simefahamu. Mimi bana, mimi hivyo mnaniona, meruzukiwa kwanza afya. Yaani unaanza kimoja kimoja, meruzukiwa nyumba, meruzukiwa na bilionea mali. Ah ah. Yaani sio huko yani. Sio kuzungumza huko. Umeelewa? Sio kuzungumza huko, bali kule kutumia neema katika misingi ya Uislamu ndio kuzizungumza. Mtu akikuona tunajua da, huyu Allah amemruzuku. Kama sisi hapa sote. Watu wakituona tu wanajua kwamba ah, sisi tumeruzukiwa vivazi. Tumevaa. Simefahamu? Tumeruzukiwa nini? Vivazi tumevaa. Kila mmoja Allah amemruzuku kivazi. Haambiwi kwamba wewe ah, wewe hujaruzukiwa kivazi. Kila mmoja ameruzukiwa kivazi, na kila mmoja kivazi chake ni kizuri. Sinifahamu? Lakini kwamba ikiulizwa labda bei gari kanua, kwa bei hata 2000 ifike. Sinifahamu? Meelewa au bado? Lakini kwamba namna Allah alivyomruzuku, huwezi kuamini kabisa. Ambiwa amenua, kuna siku nilienda Makadara darasa, kanamwambia anafunzi, kanzu lovaa menu 2000, wakashangaa kweli. 2000 bana. Wakashangaa kweli. Kile mtu anaona da, hii kanzu bei kubwa kweli yani. Umeelewa? Sasa ndivyo ambavyo yani Allah anavaruzuku waja wake. Tufikieni hapo, huo mlango ni mpana sana. Ndio maana tunaotolea maelezo mengi sana. Wallahu a'lam. Maswali kama yapo? Naam. Kule wanasema sema. Aha. Kuna kama kuna vijana ambao hawajaoa. Ndio ndio. Wengine wakiwa na umaumu. Wanakuwa na mbaya. Itabidi aoe huyo. Eh. Au mwenye mke mmoja akiumaumu na mbaya, masna yeye ina karibia karibia. Ndio ndio. Ni jambo hili hiki. Ah, hizi ni sababu. Hizi ni sababu ambazo watu wanazungumza. Huenda ikawa ni uhalisia huko hivyo, sababu ni sababu ambazo zimewaathiri.